Benvinguts al que en un principi havia de ser l'últim programa de teràpia de grups de la temporada 2018-2019. Quan vaig començar a gravar programes, els vaig planejar que sortirien cada 15 dies. La veritat va ser que la cosa em va agradar tant que vaig decidir fer-ne més i que podien sortir perfectament cada setmana. I bé, aquest programa que sentireu ara el vaig gravar amb la intenció de ser l'últim, o sigui que sentireu moltíssimes vegades que és l'últim programa de la temporada, però no ho és. Així doncs, us deixo amb la gravació íntegra del que hagués sigut l'últim programa. Moltes gràcies i, bueno, endavant. Hola i benvinguts a Teràpia de grups amb el doctor J. Aquest és l'últim programa de la temporada 2017-2018. Ha sigut una experiència molt grata per la meva part, espero que per vosaltres també. No ho havia fet mai, això de la ràdio ha sigut un autèntic vici. És molt divertit això, és com fer de DJ però xerrar al mateix temps i poder parlar de les cançons que poses. Evidentment, durant tota aquesta temporada he tibat bastant del que a mi m'agrada. Suposo que en següents temporades o següents programes intentaré posar algo que igual no m'agrada tant, però aquí a Ràdio Pinsania sí. M'he decidit de fer l'últim programa semblant al primer que vaig fer. Parlaré de grups molt dispars, però molt semblants en quant a la sensació que a mi em donen. Començaré, doncs, aquest últim programa amb una gent que es diu Gnarls Barkley. Gnarls Barkley, s'escriu G-N-A-R-L-S i Barkley. Són un grup format el 1999 i em sembla que ho van deixar cap al 2009-2010 perquè el 2008 van fer l'últim disco, suposo que deurien fer alguna gira de concerts el següent any i ja no se sap res més d'ells. És bàsicament un duet format per Danger Mouse, que és productor, i Silo Green, que és cantant, que després en parlaré una miqueta més. Són de Geòrgia, els dos, un d'Atenes i l'altre d'Atlanta, Geòrgia. Ells van començar enviant-se cintes gravades, s'enviaven cintes entre ells. Danger Mouse li enviava una cinta amb les bases musicals a Silo Green i aquest hi cantava a sobre. Això va generar ja molt ràpidament el seu primer single, que es diu Crazy, que va ser l'hòstia, es va vendre a saco. Però el curiós és que només es venia per descàrregues a internet. I va estar tant temps dalt de tot de les llistes que el duo va decidir retirar-la per no cansar a la gent. Fins ara han tret dos discos, Saint Elsewhere el 2006 i The Old Couplet el 2008. El tema que us posaré és Crazy, el seu primer single, que té un videoclip impressionant, tot basat en el test de Rorschach, o Rorschach. Ara ben bé, no sé ben bé com es pronuncia. Així doncs, us deixo amb Gnarls Barkley i el tema Crazy. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Does that make me crazy? 'Cause Aquests eren Nars Barclay amb Crazy. Seguirem amb el cantant que heu sentit ara, però en solitari. Ell es diu CeeLo Green. Bueno, de fet, es fa dir CeeLo Green. En realitat es diu Thomas DeCarlo Calloway. Va néixer al 74 a Atlanta. I bueno, abans de Nars Barclay, el tio havia format part d'un grup que es deia Goody Mob, que feia Southern Rap. Rap del sud, un rap amb unes característiques instrumentals molt característiques, unes característiques musicals molt característiques. Molt bé, Joan. Ja m'heu entès. És molt típic del sud, de la zona llocs com New Orleans, Atlanta, Miami, Memphis, fins a Houston. Això. Formava part de Goody Mob, que van debutar el 95. Després el tio va treballar en solitari, en un parell de discs, i composava molt per altra gent, composava temes que van ser èxits. El 2006, per això, ja es va embarcar amb Nars Barclay, grup que, com he dit, va durar fins al 2009-2010, perquè ho he suposat jo, no ho he trobat en lloc que hagués plegat, però no han fet cap més disco, i el que sí que CeeLo Green va fer el següent disc en solitari va ser el 2010. O sigui que aquí us ho deixo. Amb tots vosaltres, CeeLo Green i el tema Bright Lights, Bigger City. You can't say what you won't do, 'cause you know that you're just mine. Laker, but I'm ballin'. Meet about three girls, and I brought these girls to the club. Can I get them all in? Make a movie and let them star in it. Get drunk, get her in my car, and do the same thing in the morning. Hear them hatin', but we ignore them. Which one wanna go? Rollin' this green, hit one on the low. Champagne, meat rugs on the flow. We gettin' bread, so we toast to the life and the fact that we major. Not to mention we tailored. Been in the game, player. You up next like neighbors. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. It's all right. Aquest era CeeLo Green amb Bright Lights, Bigger City, amb la col·laboració de Wiz Khalifa, un rapero de Dakota del Nord. Seguim amb Janelle Monae. Janelle Monae Robinson. No, com a artista només es fa dir Janelle Monae. És nascuda el 85 a Kansas City. És cantant, productora i actriu. Ella se'n va anar de Kansas City, Estats Units, a Nova York, vull dir, a estudiar art dramàtic, però ben aviat va reconduir la seva carrera cap a la música. I al cap d'un temps va ser descoberta per Big Boy, que és un dels components de Outkast, que us posaré després. I Big Boy la va presentar a un col·lega seu que es diu Sean Combs, que és amo d'una discogràfica que es diu Bad Boy Records. Va firmar el 2006 i el 2007 ja va treure el primer àlbum. És una tia que està molt influenciada per gent com Michael Jackson, David Bowie, Erykah Badu o James Brown. I ha aconseguit fer un R&B, indie pop, únic en el seu gènere, molt marcat per l'eclecticisme, i amb visualment ho munta tot amb uns ramalassos anys 40, anys 50, molt xulos, amb predominància del blanc i el negre, li agrada molt. Així doncs, us deixo amb el tema Tide Drop, amb la col·laboració de Big Boy, el tio que la va descobrir. Amb tots vosaltres, Janelle Monae. Some people talk about you like they know all about you. Tip-bone alligators and little rattlesnakers, but I'm another flavor, something like a Terminator. Aquesta era Janelle Monae amb Tight Rope, que vol dir corda tensada, corda tensant, amb la col·laboració de Big Boy. Big Boy, que és un dels components, o era un dels components del grup Outkast, d'Atlanta, també, Atlanta, Georgia. És un duet format per l'abans mencionat, Big Boy, exactament, i André 3000. Eren dos companys d'institut que el 1994 van treure el primer senzill, Players Ball, que només en 6 setmanes ja es va convertir en disco d'or. A partir d'allà doncs, no van parar de pujar i pujar i pujar. El 2006 van plegar, cadascú va fer discos per la seva banda, i després el 2014 es van tornar a juntar, tot i que per lo que sí encara no han tret cap disco des de llavors. El tema que us posaré es diu Hey Ya, segur que l'haureu sentit o haureu vist el videoclip. El videoclip és bastant interessant perquè surt el mateix tio fent com si fos un programa de televisió on va tocar una banda, però tots els de la banda és ell mateix. La feina que ha de portar a gravar un videoclip així ha de ser collonant. Només surt ell, sobretot perquè aquest tema del disco que us posaré és un doble disco que es diu Speaker Box The Love Below. Speaker Box és un dels discos i l'altre disco es diu The Love Below, cada un fet per un dels dos en exclusiva. Suposo que això els hi va agradar i per això al cap de pocs es van tirar cada un per la seva banda. Així doncs, Outkast amb el tema Hey Ya. 1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Shake it, shake it, and baby doll, shake it, shake it, get on the floor, shake it, She don't shake it like a Polaroid picture. Sugar, shake it. You know what to shake it. Sugar, shake it. Shake it. Sugar, shake it like a Polaroid picture. Aquests eren Outkast amb el tema Hey Ya. Seguirem amb una cantant que es diu, o es fa dir Estelle, ella es diu Estelle Fanta Suarai. És de Hammersmith, al Regne Unit, nascuda el 18 de gener del 80, de mare senegalesa i pare granadí, granadí de Granada de les Antilles. És una de les artistes d'R&B britànic més respectades avui en dia, cantant, compositora i productora. Ha treballat moltíssim amb moltíssima gent del món de l'R&B i del rap. Es podria dir gairebé que és la gent la que vol treballar amb ella, perquè té, bueno, té un molt talent. I bueno, ella amb una veu dolça, un rapeig impecable i un estil de vestir d'alta costura, i un gran amor pel reggae, per cert, ha arribat a lo més alt en pocs anys, la veritat. Ella va començar a treballar, el seu primer disco és de 2004, té fins ara 5 LPs i una bona quantitat de senzills. Un cop dit això, us deixo amb el primer tema del seu segon disco, Shine. El tema es diu Wait a Minute. Amb tots vosaltres, Estelle. Wait a minute, wait, wait, wait a minute, wait, wait, wait a minute, wait, wait, wait a minute. Wait, wait, wait a minute, wait, wait, wait a minute, wait, wait, wait a minute. Baby, just wait a minute, baby, just wait a minute, wait, wait, wait a minute. Professional. Just because we're kissing don't mean we are dressing. No. You ain't creeping and suggesting those freaky little things you could do, cause there aren't. No. Baby, gotta let you know. If and when the time comes with me and you sexing slow, wrap it up cause I ain't carrying your embryo. You're staring at a woman that'll slap your ass to the floor. You say I ain't right, but you keep coming back cause the girl's tight. Yeah, you ain't spending the night, after we done head back to the wife, you heard? Yeah, I know it feels so nice. Swing by for some love and light, I heard? That is so special, all you get to get is just a touch. But I kiss and make it overdose. Bullets, bullets. Yeah. Hold me tight, hold me close. Turn out the lights, knock you out, call you comatose. Bullets, bullets. Boy, you rocking with the most. Estelle, take you on a ride like a roller coaster. Bullets, bullets. I heat it up like a bullets, toaster. Bullets. Boy, bring your buddy over. I know what to do. Lay it down, put the zoom zoom on you. Yeah. Trying to play it cool. You know you wanna drool like a baby, do. Come on. Yeah, boy, I'm through with you. Get your shoes on, cause I'm using you. But listen, listen. It's so special, all you get to get is just a touch. Just a touch. We can take our time, we ain't gotta rush, you know. Just a touch. If you ain't Aquesta era Estelle amb el tema Wait a Minute. Seguirem amb Gorillaz. Gorillaz és una banda formada per Damon Albarn, que era el cantant de Blur, i l'historietista Jamie Hewlett. Ells es coneixien des del 1990 i compartien pis, de fet. Van tenir la idea de formar aquest grup, que és una barreja entre caricatura i música. Ells van tenir aquesta idea mentre miraven l'MTV. Es van dir a si mateixos que no hi havia molta substància en el bon món videomusical. I van pensar en una banda de cartoons. Cartoons en anglès vol dir dibuixos animats. Van crear un personatge de dibuix animat per cada un dels components del grup, amb unes característiques molt, molt, molt estereotipades. I les seves aparicions en directe consten d'unes grans pantalles on apareixen aquests membres virtuals de la banda. I sovint, quan apareixen en entregues de premis, per exemple, a fer la típica una cançó, allò típic, a vegades ni apareixen ells. És tot un videoclip fet expressament per aquella actuació. El tema que us posaré, per exemple, es diu Feel Good Incorporated, i sé que quan la van tocar a la gala de l'MTV, per exemple, ells no van sortir, van sortir els que col·laboren en aquest tema, que són De La Soul, són dos raperos, i aquests dos sí que van sortir, però la resta de la banda no va sortir, em sembla, si no recordo malament. I si van sortir com mig emmascarats o alguna cosa així, no sé. Bueno, dit tot això, doncs us deixo amb Gorillaz, que no ho he dit, són d'Essex, i el seu tema Feel Good Incorporated, amb la col·laboració de De La Soul. Take it all in. Aquests eren Gorillaz amb els riures de De La Soul i el tema Feel Good Incorporated. Seguirem amb Florence and the Machine. Són de Londres, formats el 2007. És una banda britànica d'indie rock liderada per la cantant Florence Welch. El seu estil sovint s'ha descrit com bueno, una combinació de varis estils, entre els que estan el rock alternatiu, el pop, l'indie, i tot sota un toc molt barroc i èpic. Florence Welch és una tia amb un xorro de veu increïble. No sempre el fa servir, però té un xorro de veu increïble. Està com una cabra, és capaç de pujar-se les estructures dels escenaris, les estructures de llums, amb uns talons de 15 centímetres mentre es canta, sense que li tremoli la veu ni una miqueta. Tota una força de la naturalesa. Us deixo amb el seu tema Dog Days Are Over. Amb tots vosaltres, Florence and the Machine. And the Machine i el tema Dog Days Are Over. Seguirem amb una tia molt curiosa que es fa dir Mia amb sigles. Ella es diu Mathangi Arul Prakasam. Va néixer el 18 de juliol del 75 a Londres. Mia és l'acrònim de Missing in Action o Missing in Acton, que la paraula Acton és el nom de la zona pobra de Londres on vivia. És cantant, compositora i pintora, i també directora de cine. És d'ascendència tamil-singalesa, això és de Sri Lanka. La tia és molt censurada, tant les seves obres d'art com les seves lletres han sigut censurades per Estats Units degut a bueno, les lletres per al·lusions a l'Organització de Liberació Palestina. En les seves obres d'art, ja us podeu imaginar, que tres quarts del mateix. I a YouTube, per exemple, un videoclip seu el van treure per infringir, entre cometes, la política de no difusió de continguts pornogràfics i o violència gratuïta. Total, sortia, bueno, hi havia unes escenes de polis agafant a pèls rojos i emportant-se'ls a un descampat per tan aviat picar-los com ametrallar-los. El tema aquest del videoclip es deia Born Free, si el voleu buscar per YouTube ja no el trobareu. Videoclip que va ser dirigit per Romain Gabres, que és el fill de Costa Gabres, un director també molt polític grec, director de cine. I el tema que us posaré es diu Paper Planes, que va formar part de la banda sonora de Slumdog Millionaire. Així doncs, amb tots vosaltres, Mia i el tema Paper Planes. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. I fly like paper, get high like planes. If you catch me at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. In the KGB, so no funny business. You already are. Aquesta era Mia amb Paper Planes. Aquest so tan estrident que sentíeu és un trosset de cançó treta de Streets to Hell dels The Clash, curiosament. Seguirem amb Willow Smith. Willow Smith és la filla de Will Smith i Jada Pinkett. Ella es diu Agafeu-vos Willow Camille Rain Smith Pinkett, més noms ja no els hi poden posar, nascuda el 31 d'octubre del 2000, actriu, model i cantant. Va fer el seu debut com a actriu el 2007 a la pel·lícula Soy Leyenda. És la nena que surt al final, és la filla de Will Smith. I va rebre un premi de a millor actriu de la Young Artist Award. És bueno, són uns premis fets per l'agrupació de periodistes estrangers, jo què sé, algo així. Va, a part de la carrera cinematogràfica, que també ha posat la veu a Madagascar amb algun parell de personatges, la seva carrera musical va començar a la tardor del 2010 amb el llançament del single With My Hair, i el 2011 amb el single de 21st Century Girl. El tema que us posaré per això es diu Female Energy. Amb tots vosaltres, Willow Smith. Aquesta era Willow Smith amb Female Energy. Es va acabant el temps, queden 10 minutets escassos. Tindré temps per posar-vos almenys un tema d'una gent que estan com una puta cabra. Trencaré ara una mica els esquemes de tot el que he posat, però no podia acabar la temporada sense posar-los. Ells es diuen The N-Word. Vol dir la resposta en idioma africain. Són de Ciutat del Cap, es van formar el 2008. El seu estil és tan peculiar que quasi ben hagut d'inventar-se una etiqueta per ells. Els diuen electro rap rave. Bàsicament és això. Molta música electro i música de rave amb rapejats i cantats a sobre. El grup està integrat per un tio que es diu Ninja. El seu nom real és Watkin Tudor Jones. La cantant Yolandi Visser i un tal DJ Hightech. Bueno, amb els seus temes es foten un fart de criticar tots els aspectes de la societat des d'un punt de vista bastant pertorbador. Barregen la innocència amb el macabrisme, amb lo macabre, les coses més brillants i més típiques de rics amb les coses més pobres i brutes i descomposades. Bueno, són capaços de traslladar, per exemple, les ànsies de grans cotxes tunejats, es comparen amb tios amb cadires de rodes que volen tunejar-se les cadires de rodes, cosa que queda bastant absurda quan tu mires així, quan fas una minimització d'aquesta. O per exemple, barrejar el yonquisme de barris baixos amb l'atracció sexual. Són, ja us dic que són una gent molt rara, molt dura, segurament qui el conegui ja ho sabrà i qui no us agradarà gaire, però ja està. Ara ja he fet la introducció, us deixo amb The N-Word i el tema I Think You Freaky. Shit, this motherfucker beat his nose back. Aquests eren The N-Word amb I Think You Freaky. S'ha acabat el temps del programa i s'ha acabat la temporada de teràpia de grups. Ha sigut un plaer, jo m'ho he passat com les cabres. Espero que vosaltres també. Estic segur que no tots heu seguit tots els programes, però suposo que es poden escoltar o descarregar per internet. Ja m'ocuparé de que això sigui possible. Moltes gràcies per als que hagin estat, per haver estat aquí. Suposo que a la temporada 2019-2020 hi tornaré. Us deixo amb el primer tema que vaig posar en el primer programa, que és Bishop Briggs amb el tema de River. Moltes gràcies per escoltar-me i fins l'any que ve! How do we fall apart faster than ever?